У эфіры «Свабоды далей» вольная студыя і яе вядоўца Міхась Скобла. Чаму дзяржава так спяшаецца ўзвесці мемарыял у Курапатах і з якой прычыны ў свой час не была выкананая ўрадавая пастанова па ўшанаванні расстраляных у курапатскім лесе? Пра гэта мы сёння паўтарым з першым кіраўніком незалежнай Беларусі Станіславам Шушкевічам. Гаспадар Станіслаў, рады вас павітаць у вольнай студыі. Вось амаль 23 гады гэтая ўлада нічога не рабіла, каб курапаты былі належным чынам ушанаваныя. І тут раптам усё пачало рабіцца ледзь не ў авральным парадку. Усяго адзін месяц адводзіцца на стварэнне і зацвярджэнне праекту мемарыялу. Чаму, адкуль і для чаго такая надзвычайшчына? Вы ведаеце, ёсць стандартны падыход уладаў тыпа савецкіх камуністаў, містычных і тое самае лукашэнкаўскіх. Падзеі гістарычныя, якія, на іх думку, перашкаджаюць іх жаданням, іх падыходу да тых спраў кіраўнічых, якімі яны займаюцца, а прасцей іх жаданне захаваць уладу, не дазваляе сур'ёзна раскрываць тых, хто ўтварыў злачынства. Таму што гэта ўлада, яна ў значнай ступені злачынная. Я б хацеў прабачыцца з далёкай гісторыі. Успомніце Катынь. Якія лідары савецкай літаратуры, якія грамадскія дзеячы падпісалі пратакол, што яны перакананы, што гэта злодзеянне фашыстаў. Была створана савецкая камісія з выбітнымі дзеячамі літаратуры і мастацтва, якія зрабілі заключэнне, што расстрэл у Катыні ваеннапалонных зроблены нямецкімі фашыстамі. Я нават, калі ўбачыўшы там Толстога, так сказаць, іншых, падумаў, што відавочна, акрамя фашыстаў, ніхто такое зрабіць не мог. І цяпер, вот, цяпер вы кажаце, што нічога не робіць ўлада. Лінію Сталіна зрабіла ўлада, таму што лінія Сталіна адпавядае іх інтарэсам. Будуць гаварыць, не забывайце таго добрага, што было ў Савецкім Саюзе. Калі Цюганаў піша, што як ады вы абмінавачваеце ў тым, што мільёны былі расстраляны нявінна, усіх разам гісторык некі падлічыў 800 тысяч толькі. 800 тысяч толькі, это яму мала. Мы жывём у страшны час са страшнымі кіраўнікамі, якіх ўжо свет увесь адкінуў. І тут зараз трэба неяк паказацца больш-менш, ну, сучасным, лаяльным, трэба, каб там МВФ паглядзеў добра. І Захад неяк лепей ставіўся. І таму аб'яўлены конкурс. Ці ж так аб'яўляюцца конкурсы? Ці ж так працуюць мастакі? Адкрывальнік Курапатаў, Зянон Пазняк, ён звярнуўся да беларускіх скульптараў, да мастакоў, каб не ўдзельнічалі ў гэтым, як ён мяркуе, амаральным конкурсе. Ну, я тут вельмі моцна сумняваюся, што беларускія скульптары прыслухаюцца да гэтых словаў. Вось паводле маёй інфармацыі, ўжо ў Міністэрства культуры пачынаюць прыносіць гэтыя праекты. А з другой стороны, паставце сябе на месца скульптара і мастака. Аб'явілі конкурс па курапатах. Што ён павінен, калі ён не ўдзельнічае? Значыць, для яго гэта не важна, курапат. Я думаю, што Зенон можа таксама крышку паспешаўся зрабіць такую заяву. Таму што трэба шукаць шчыліну, у якую можна ўлезці з гэтай добрай прапановай. Хаця, я вам скажу, яго я разумею, таму што гэта яго дзецішча. І калі яго такім чынам, ну, імкнуцца адсунуць ад гэтага, я б на яго месцы напісаў бы ліст і прыехаў бы сюды гэтым займацца. Нават калі ён і прыедзе, то гэта не факт, што яму дазволяць тут гэтым усім займацца, паколькі занадта рознае бачанне праблемы. Вось жа Лукашэнка кажа, што ў Курапатах павінна быць капліца па ўсіх загінулых. Пра помнік усім загінуўшых з усіх старон можна толькі марыць. І помнік з усіх старон могуць паставіць у Іспаніі. І я быў там, ведаю, што гэта такое. Гэта складаная гісторыя. Другая зусім тэма. Але ж вы ж заўважце, што наш усенародна абраны, ён хапае вяршкі і можа рабіць нейкую прапанову. От я вам прапаную ісці далей, а там Зенон Пазняк трымаецца толькі за гэта, а было яшчэ тое, все это лёгка растлумачыць і паставіць у такое цяжкое становішча. Я думаю, што аналітыкі, прабачце, з КДБ альбо з нейкіх там іншых структур, яны добра пралічылі, што калі будуць адказацца, значыць, яны не хочуць знаць праўду, яны проста не хочуць зразумець, што ўрад ужо да гэта імкнецца, і гэта зроблена знарок. З другога боку, будзе б конкурс, прымецца некі праект, будзе там некая каплічка ці некая сцяна памяці, розныя выказваюцца ідэі. І вось уявіце сабе, сярод тых дзяржаўных чыноўнікаў, якія туды прыйдуць, прыйдзе туды міністр унутраных спраў Шуневіч у форме НКВДіста, як ён прыходзіць на парады. Ці гэта не будзе кашчунства, ну, большае за якое быць не можа? Так яно сёння мае месца, гэта кашчунства. Паведайце, яно зручнае, таму што трэба гэткімі, ну, крывадушнымі захадамі адкідваць нормальную нормальныя прыстойныя падыходы. Памёр Леонід Мараков. Паглядзіце кніжкі, колькі людзей загінула. Калі вы гаворыце пра другі бок, я не выключаю, што маглі загінуць і прыстойныя, шчырыя супрацоўнікі міліцыі, нават НКВД. Але гэта, ведаеце, гэта з'ява ўнікальная, таму што там адбіраліся тыя, хто забіваў, хто заставляў пакутваць і гэтак далей. І трэба гэта абазначыць. А пасля можа ўзнікнуць пытанне, што давайце паглядзім, ці былі яшчэ на другой стороне такія людзі. Тут сёння вага на баку тых, хто загінуў у курапатах. Яны патрабуюць помніка. І мне здаецца, што добра сказаў Алексеевіч, што ўзначаліць такую справу можа толькі Зелён Пазняк. І я лічу, калі крывадушша не закаранела ў нашага ўрада, яны павінны яго запрасіць, калі яны шчыра хочуць зрабіць курапаты помнікам. Вы згадалі Алексеевіч, от сапраўды гэта многіх здзівіла, і найперш, мабыць, і саму спадарыню Алексеевіч, калі ёй патэлефанавалі з адміністрацыі прэзідэнта з прапановай узначаліць гэтую курапатскую камісію. Навошта ў такой ролі ўладзе спатрэбілася менавіта Алексеевіч? Ну, мне здаецца, каб яе прынізіць, таму што калі ёй пратэлефанавалі з адміністрацыі прэзідэнта, я лічу, што гэта прыніжэнне для нобелеўскага лаўрэата. Калі б ёй пратэлефанаваў прэзідэнт, напрыклад, папрасіў яе на размову, запрасіў бы яе, і там бы, ну, ён абгрунтавана мог сказаць, што хоча так зрабіць і хоча папрасіць прабачэння за тое, што ён належным чынам не павіншаваў яе з атрыманнем нобелеўскай прэміі, але ж нічога ж не змяняецца, таму што яна паказала, што такое Афган, а што мы сёння маем? Мы маем шчырую павагу да тых, хто там загінуў і хто быў туды пасланы неправільна. Мы гэта не маем. Яна пра гэта напісала і свет пра гэта ведае. Таму мне здаецца, што яна па-ранейшаму фактычна ў варожым стане ў адносінах да нашага прэзідэнта. Я вам болей за тое скажу. Калі я ў свой час быў старшынём Верховнага Савета і прачытаў «У вайны не женскае ліцо» і «Цынкавыя мальчыкі», я ёй прэтэлефанаваў. Можа, яна не памятае пра гэта. Я ёй прапанаваў пасаду старшыні Канстытуцыйнага суда. Ведаеце, што я разумеў, і яна сказала, што яна адмовілася, яна не прафесіянал. Я кажу, я вам дам столькі прафесіяналаў, ваша сумленне будзе вызначаць, што вы будзеце рабіць. І яна не была нобелеўскай лаўрэатам, яна была для мяне аўтарам, які паказаў, што такое Афган і што з ім звязана. Так вось, калі гэта шчыра хацеў прэзідэнт, то не адміністрацыя, не чынавенства павінна было, а толькі ён, больш ніхто іншы. Нобелеўскі лаўрэат не такая чыстая з'ява. А мне здаецца, што тут таксама пралічана было тымі аналітыкамі, пра якіх вы сказалі, што яна адмовіцца, і потым гэта будзе выкарыстоўвацца ў нейкіх прапагандыйскіх мэтах. А мы ж прапаноўвалі, а яны не захацелі. Павінен быць адказ, хто, калі і з якой нагоды прапаноўваў. Можа, нехта з вуліцы пазваніў. Прапанова ад прэзідэнта абстаўляецца пэўным чынам. Яна не абстаўлена, таму ніякай прапановы не было. Вось у многіх на памяці яшчэ, як праз курапаты пракладвалі кружную дарогу, і моладзь там літаральна пад бульдозеры клалася, будавалі там розныя бульбаш-холы. Да іх зусім нядаўна там ледзь удалося спыніць яшчэ адну будоўлю. Ну вось 23 гады на курапатах не залежала гэтай уладзе, іх проста не існавала. Што раптам цюкнула ў галаву таму ж Лукашэнку, што ён раптам даў гэты загад, даў гэтае распараджэнне, якое цяпер так нязграбна выконваецца? Можа быць, тут некія больш глыбінныя прычыны? Я не думаю, што тут ёсць некія больш глыбінныя прычыны у параўнанні з папярэднімі. Тут ёсць проста больш жорсткі ціск, таму што эканоміка, хоць там зараз абазначылі на 4,3% прырост прамысловай прадукцыі, я думаю, гэта яны выбралі нешта вельмі вузкае і паказалі прырост. А тое, што ў нас спад эканамічны, крызіс фактычны, і набліжаецца дэфолт, гэта факт. І трэба з гэтай сітуацыі выйсці, таму што дэфолт, гэта, прабачце, страшная рэч для дзяржавы. І я не выключаю, што гэта для таго, каб міжнародны валютны фонд ўсё ж даў гэтыя 3 мільярды даляраў, якія просяць, каб тут не быў крызіс улады. Як на добры розум, курапаты мусілі б стаць нейкім такім нацыянальным мемарыялам яшчэ тады, у 80-е, у пачатку 90-х гадоў. І, як мне помніцца, была нават прынятая адпаведная пастанова ўраду Беларусі. Вось што яе тады перашкодзіла выканаць, ну, нават у тыя часы, калі вы былі кіраўніком Беларусі? Вы не зусім правільна, прабачце, размяркоўваеце акцэнт. Тады былі спрэчкі, чыё гэта злачынства? Савецкіх камуністычных сілаў ці фашысцкіх? Пракуратура спачатку выдала, што гэта злоўжыванне фашыстаў, а пасля зноў пачалі гаварыць, што гэта несур'ёзна. і змагаліся за тое, каб было правільна азначана, чыё гэта злачынства. Не дайшлі яшчэ да таго этапа, калі трэба было ўшаноўваць гэту памяць, разумееце? Таму што не было такога прамога дакументальнага пацверджання. Была заява Зенона, усе гэта паважалі, усе ў гэта верылі, але трэба было это юрыдычна канчаткова аформіць і, так сказаць, паставіць кропку. Гэта не было зроблена. На гэтым быў сканцэнтраваны акцэнт. Але ж пастанова ўраду была? Была, але ж былі сродкі затармазіць. Ну, хто быў галоўным тормазам? Я маю пэўныя цяжкасці адказаць на гэта пытанне, таму што я не разумеў, хто з'яўляецца галоўным тормазам у белавежскай справе. А выяснілася гэта толькі пасля таго, як напісаў кніжку сваю Кебіч. Ён напісаў, што ён быў галоўным тормазам, а я прымусіў яго падпісаць белавежскае пагадненне. Так уяўляеце сабе? Я не ведаю, якім ён быў тады тормазам, калі ён пра гэты факт, калі ён вельмі хацеў яго падпісаць, але сёння Лукашэнка на гэта коса паглядзеў, ён тут стаў мягкім і пушыстым. Ну, для Лукашэнкі. Таму мне цяжка адказаць на ваша пытанне. Кебіч тады ўрад узначальваў, пастанова ўрадавая, быў тормазам для самога сябе, выходзіць. Вы ведаеце, прыняць пастанову аб тым, што гэта трэба ушанаваць, гэта адно. А другое, знайсці грошы, знайсці сродкі, каб гэта сапраўды ушанаваць, гэта другое. Так от, пастанова прызнаць была, а ушанаваць, прабачце, цяжка. Патрэбны былі сродкі, мы былі вельмі беднымі. І я не думаю, што іх можна было знайсці такія, каб гэта ушанаваць па-сапраўднаму. Як усё-такі па-сапраўднаму? Ось і цяпер выказваюцца розныя прапановы. Лукашэнка кажа, што это павінна быць некая невялічкая каплічка. Пазняк кажа, што нейкая сцяна памяці, дзе будуць пазначаныя імёны тых, хто там ляжыць. Як вы сабе тое уяўляеце? Ну, напрыклад, што рабіць з тымі памятнымі камянямі, другімі знакамі памяці, з тым, што сёння называецца народны мемарыял? Што рабіць з тым, што ўжо сёння ёсць там? Мне здаецца, што выйсці заўсёды вельмі проста. Трэба стварыць, ну, нешта там, камітэт, раду, але што, у якую увайшлі бы асобы, рэпутацыя якіх не замарана. І трэба перад імі паставіць задачу адказаць на тыя пытанні, якія вы паставілі яшчэ на шэраг іншых пытанняў. Як павінна быць ушанована, як хутка гэта можна зрабіць. І трэба прыняць такое рашэнне, ну, шукаць, як мы цяпер любім гаварыць, кансэнсус паміж рознымі. Але яшчэ раз кажу, гэта павінны быць людзі, якія прадэманстравалі сваю прыстойнасць у жыцці. Такую кампанію з удзельнікамі нашага сённяшняга ўрада знайсці даволі такі складана. Таму гэта будзе адназначна працаваць па-ранейшаму, будзе гэта піраміда. Я начальнік, ты дурань. І як скажа верхні, так падпарадкуюцца да яго і ніжнія. А верхні скажа так, ён же ж фактычна аднаўляе камуністычныя парадкі. Вы заўважце. Дзяржаўнае кіраванне эканомікай і ўсё іншае. Ён скажа так, от як я казаў, робім помнік усім, невялічкую каплічку, скромненькі і гэтак далей. Гэта будзе помнік яму, а не каму іншому. Але што рабіць з той же самай лавай Клінтона, якая там стаіць? Там стаяць сотні крыжоў. Ну, ведаеце што? Тое, што Клінтон пакіне там лаву, фактычна было узгоднена, пагадзіўся з гэтым, так сказаць, урад, калі быў візіт Клінтона. І з павагі да прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі это павінна было б захавацца. Захавацца гэта магло б толькі ў тым выпадку, калі б за гэтым сачыў урад, прабачце. Але там былі такія умовы, што гэту лаўку паламалі, і шатэрнік, скульптор, павінен быў рабіць новую лаўку. Таму што звычайныя умовы існавання маленькага помніку не былі забяспечаны. А што ўжо па знявечанню крыжоў і паломкам? Мне, я не выключаю, што гэта была дзяржаўная структура, гэта рабілі праз людзей у цывільным. Я не выключаю. Як вы ў гэтых умовах хочаце нешта гарантаваць? Як вы хочаце, каб у нас было? Мы ідзем па гэтаму расійскаму шляху. Вялікая трагедія савецкага народа, што знішчана краіна ГУЛАГу, якая мільёны людзей захавала. Таму пакуль не вызначыцца праз раду дастойных людзей, што трэба рабіць і як можна зрабіць, і адкуль могуць быць узяты сродкі, я думаю, гэта пытанне не зварухнецца з месца. Ну і давайте закончым нашу гутарку больш прыватным пытаннем. Неўзабаве Радуніца. Каго вы памінаеце, чые вы магілы адведваеце ў гэтыя дні? Радуніца для мяне свята радзіннае. Адведаю мы блізкіх родных на двух могілках фактычна. На кальвары і на паўночных могілках, там, дзе мая маці пахавана. На кальвары дзед, бабка пахавана. І езжу ў Шчытоміраці на магілу бацькі. Ён на радзіме захацеў быць пахаваным. І вы ведаеце, ніякіх палітычных размоў у гэты дзень мы не ведзем. Мы успамінаем, якія гэта былі людзі. Такі захад будзе ў гэтым годзе. Гость гостем вольной студии был первый керовник незалежной Беларуси Станислав Шушкевич. Вел передачу Михася Скобла. До встречи на наступном тыдне. А зараз урыв.